3. อาเสขปฏิปทาสูตรว่าด้วยข้อปฏิบัติของพระเสขะ22ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะสมัยนั้นแหละท้องพระโรงหลังใหม่ที่พวกเจ้าสักยะผู้ครองกรุงกบิลพัทได้ทรงสร้างเสร็จได้ไม่นานยังไม่มีสมณะพราหมณ์หรือใครๆที่เป็นมนุษย์เข้าพักอาศัยต่อมาพวกเจ้าสักยะผู้ครองกรุงกบิลพัทได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทและประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสท้องพระโรงหลังใหม่ที่พวกเจ้าสักยะผู้ครองกรุงกบิลพัทได้สร้างเสร็จได้ไม่นานยังไม่มีสมณะพราหมณ์หรือใครๆที่เป็นมนุษย์เข้าไปพักอาศัยขอพระผู้มีพระภาคทรงใช้ท้องพระโรงนั้นเป็นปฐมฤกษ์ด้วยเถิดพวกเจ้าสักยะกรุงกบิลพัทจะใช้ภายหลังที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้เป็นปฐมฤกษ์แล้วข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่พวกสักยะผู้ครองกรุงกบิลพัทตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพลำดับนั้นพวกเจ้าสักยะผู้ครองกรุงกบิลพัททรงทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงทรงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วเสด็จเข้าสู่ท้องพระโรงหลังใหม่แล้วจึงรับสั่งให้ปูลาดท้องพระโรงด้วยเครื่องลาดทั่วทุกแห่งให้ปูลาดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันแล้วเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วได้ประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายปูลาดท้องพระโรงด้วยเครื่องลาดทั่วทุกแห่งให้ปูลาดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังท้องพระโรงพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงล้างบาทแล้วเสด็จเข้าไปสู่ท้องพระโรงประทับนั่งพิงเสากลางผินพระพักไปทางทิศตะวันออกแม้ภิกษุสงฆ์ก็ล้างเท้าเข้าไปสู่ท้องพระโรงนั่งพิงฝาด้านหลังผินหน้าไปทางทิศตะวันออกนับเบื้องพระปฤษดางพระผู้มีพระภาคส่วนพวกเจ้าสักยะผู้ครองกรุงกบิลพัทล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าสู่ท้องพระโรงประทับนั่งพิงฟ้าด้านตะวันออกผินพระพักไปทางทิศตะวันตกเข้าไปสู่ท้องพระโรงประทับนั่งณเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พวกเจ้าสักยะผู้ครองกรุงกบิลพัทเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาตลอดราตรีแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอจงชี้แจงเสขปฏิปทาให้แจ่มแจ้งแก่พวกเจ้าสักยะผู้ครองกรุงกบิลพัทเถิดเราเมื่อยหลังจะขอพักสักหน่อยท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจากนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูผ้าสังฆติเป็นสีชั้นทรงสำเร็จสีหสายยาโดยพระรัตเบื้องขวาซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาททรงมีพระสติสัมปชัญญะกำหนดพระทัยพร้อมเสด็จลุกขึ้น23ลำดับนั้นท่านพระอานนท์เชิญเจ้าสักยะมหานามะมาแล้วกล่าวว่า เจ้ามหานามะพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยสัจธรรม7ประการเป็นผู้ได้ฌาน4อันเป็นธรรมอาศัยจิตอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาโดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก24พระอริยสาวกเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรคือพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่มีปกติเห็นภายในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเจ้ามหานามะพระอริยสาวกผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลพระอริยสาวกเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรคือพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมในจักขุนศีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์ซึ่งไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์เจ้ามหานามะพระอริยสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แลพระอริยสาวกเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นอย่างไรคือพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงกลืนกินอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่กลืนกินอาหารเพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกำจัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดเห็นว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าและจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและการอยู่ผาสุกจักมีแก่เราเจ้ามหานามะพระอริยสาวกเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นอย่างนี้แลพระอริยสาวกเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างไรคือพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเป็นเครื่องขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเป็นเครื่องขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีนอนดุจราชสีโดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะกำหนดใจพร้อมจะลุกขึ้นตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรีลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเป็นเครื่องขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีเจ้ามหานามะพระอริยสาวกเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างนี้แล7เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาที่เห็นความเกิดและดับอันประเสริฐทำลายกิเลสให้ถึงความสิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบเจ้ามหานามะ พระอริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยสัจธรรม7ประการเป็นอย่างนี้แล26พระอริยสาวกเป็นผู้ได้ฌาน4อันเป็นธรรมอาศัยจิตอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเป็นอย่างไรคือพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสโทมนัสดับไปก่อนบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เจ้ามหานามะพระอริยสาวกเป็นผู้ได้ฌาน4ซึ่งเป็นธรรมอาศัยจิตอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเป็นอย่างนี้แลอุปมาด้วยฟองไข่ที่แม่ไก่นอนกก27เจ้ามหานามะเพราะพระอริยสาวกเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้เป็นผู้คุ้มครองทวารอินทรีย์ทั้งหลายอย่างนี้เป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอย่างนี้เป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องอย่างนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสัจธรรม7ประการอย่างนี้เป็นผู้ได้ฌาน4อันเป็นธรรมอาศัยจิตอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากอย่างนี้พระอริยสาวกนี้บัณฑิตสรรเสริญว่าเป็นผู้มีเสขปฏิปทาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมซึ่งเป็นดุจฟองไข่ไก่ที่ไม่เน่าเป็นผู้ควรแก่การทำลายกิเลสด้วยญาณเป็นผู้ควรแก่การตรัสรู้และควรจากการบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมฟองไข่ของแม่ไก่8ฟอง10ฟองหรือ12ฟองที่แม่ไก่นอนกกไว้อย่างดีให้ความอบอุ่นอย่างสม่ำเสมอฟักแล้วอย่างดีแม้ว่าแม่ไก่นั้นจะไม่เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอขอลูกไก่เหล่านี้พึงใช้ปลายเล็บหรือจะงอยปากเจาะทำลายเปลือกไข่ออกมาได้โดยสวัสดิภาพก็ตามถึงอย่างนั้นลูกไก่เหล่านั้นก็ยังต้องเจาะทำลายเปลือกไข่ด้วยปลายเล็บหรือจะงอยปากออกมาโดยสวัสดิภาพได้แม้ฉันใดพระอริยสาวกก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอย่างนี้เป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอย่างนี้เป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องอย่างนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสัจธรรม7ประการอย่างนี้เป็นผู้ได้ฌาน4อันเป็นธรรมอาศัยจิตอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากอย่างนี้เจ้ามหานามะพระอริยสาวกนี้บัณฑิตสรรเสริญว่าเป็นผู้มีเสขปฏิปทาเป็นผู้ถึงพร้อมได้คุณธรรมซึ่งเป็นดุจฟองไข่ไก่ที่ไม่เน่าเป็นผู้ควรแก่ความทำลายกิเลสด้วยญาณเป็นผู้ควรแก่การตรัสรู้และควรแก่การบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ อันยอดเยี่ยม28เจ้ามหานามะพระอริยสาวกนั้นอาศัยจตุตถฌานมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาที่ยอดเยี่ยมนี้เท่านั้นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้นี้เป็นการทำลายกิเลสด้วยญาณข้อที่1ของพระอริยสาวกนั้นเปรียบเหมือนลูกไก่ออกจากเปลือกไข่ได้ฉะนั้นเจ้ามหานามะพระอริยสาวกนั้นอาศัยจตุตถฌานมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาที่ยอดเยี่ยมนี้เท่านั้นเห็นหมู่สัตว์ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เธอรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมนี้เป็นการทำลายกิเลสด้วยญาณข้อที่สองของพระอริยสาวกนั้นเปรียบเหมือนลูกไก่ออกจากเปลือกไข่ได้ฉะนั้นเจ้ามหานามะพระอริยสาวกนั้นอาศัยจตุตถฌานมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาที่ยอดเยี่ยมนี้เท่านั้นย่อมทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอสวะเพราะอสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันบัดนี้เป็นการทำลายกิเลสด้วยญาณข้อที่สามของพระอริยสาวกนั้นเปรียบเหมือนลูกไก่ออกจากเปลือกไข่ได้ฉะนั้นผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะ29เจ้ามหานามะการที่พระอริยสาวกเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลแม้นี้ก็เป็นจรณะของพระอริยสาวกประการหนึ่งการที่พระอริยสาวกเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นจรณะของพระอริยสาวกประการหนึ่งการที่พระอริยสาวกเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคแม้นี้ก็จะเป็นจรณะของพระอริยสาวกประการหนึ่งการที่พระอริยสาวกเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องแม้นี้ก็เป็นจรณะของพระอริยสาวกประการหนึ่งการที่พระอริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยสัทธรรม7ประการแม้นี้ก็เป็นจรณะของพระอริยสาวกประการหนึ่งการที่พระอริยสาวกเป็นผู้ได้ฌาน4อันเป็นธรรมอาศัยจิตอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่ให้เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากแม้นี้ก็เป็นจรณะของพระอริยสาวกประการหนึ่งการที่พระอริยสาวกระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้แม้นี้ก็เป็นวิชาของพระอริยสาวกประการหนึ่งการที่พระอริยสาวกทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอสวะเพราะอสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแม้นี้ก็เป็นวิชาของพระอริยสาวกประการหนึ่งเจ้ามหานามะพระอริยสาวกนี้บัณฑิตสรรเสริญว่าเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาเพราะแม้เหตุนี้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจรณะและแม้เพราะเหตุนี้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะแม้เพราะเหตุนี้คาถาของพรหมชื่อสนังกุมาร30เจ้ามหานามะแม้พรหมชื่อสนังกุมารก็ได้กล่าวคาถานี้ว่าในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุดส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์เจ้ามหานามะพรหมชื่อสนังกุมารกล่าวคาถานั้นไว้ชอบไม่ใช่ไม่ชอบกล่าวไว้ถูกต้องไม่ใช่ไม่ถูกต้อง มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์พระผู้มีพระภาคเห็นด้วยแล้วจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงลุกขึ้นและตรัสกับพระอานนท์ว่าดีละดีละอานนท์ดีจริงอานนท์เธอได้กล่าวเสขปฏิปทาแก่เจ้าสักยะทั้งหลายผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ท่านพระอานนท์ได้กล่าวภาษิตนี้แล้วพระศาสดาทรงยินดีเจ้าสักยะทั้งหลายผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ก็ทรงมีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิตของพระอานนท์ดังนี้แลเสขปฏิปทาสูตรที่3จบ